etme yalgan dünya Ketip aley Kayın tavaf etip aley Tohta ey halk yetip aley Tabut mingen açam beni Hiç tapılmaz danem beni Kaç ey dünya tutma kolum Yeter şünçe dostin yolum Mihrim gezar mihribanım Tabut mingen anam beni Hiç tapılmaz danem beni Saçlara Yaydık kaddi saçlara Tabut mingen atem beni Hiç tapılmaz danem beni Tabut mingen atem beni Hiç tapılmaz danem beni Otem minin Hiç tapılmaz dadem minin Bilmesem de farzlarımı Cimtinler u arzlarımı Kandayı tolay karzlarımı Kandayı tolay karzlarımı Tabut mingen anam menin Hiç tapılmaz danem menin Tabut mingen anam menin Hiç tapılmaz danem menin Atem inin Hiç tapılmaz danem inin Bugün pişman başım yarar Köksüm tükken yaşım yarar Kabri taman ketip borar Tabut mingen anem inin Hiç tapılmaz danem menin Kabri taman ketip borar Tabut mingen anem menin Hiç tapılmaz danem menin Noctanet.